Господин Секретарь, Господин Секретарь, Капишах из Адвеси, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bisseneli sahih-i muttasıl ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal rihul cenneti tuğcedu min hamsi mi'eti amin ve la yecidu rihal cennet men talebet dünya bi amelil ahiret sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Muhterem cemaati müslümin. Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahadisi şerifesini okumaya devam edeceğiz. Dersimize başlamadan önce evvela sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cümle enbiyanın, asfiyanın, evliyanın ruhları için, Peygamber Efendimizin ashabının, etbaanın, saadat ve meşayihimizin ruhları için, eserin müellifi Ahmet Siyahattin'in Gümüşhane ve Hazretlerinin ruhu için ve bu hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesinde emeği geçmiş olan ulema ve ruhatın ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere buraya teşrif eden siz kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edelim. Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki rihu cenneti tucedu min hamsi min besireti hamsi mi'eti amin. Cennetin kokusu 500 yıllık gidiş mesafesi olan yerden 500 yıl insan yolculuk yapsa ne kadar yol alır? O kadar mesafeden duyulur. Cennetin kendi içinde değil. Yaklaştığınız zaman o kadar yaklaştığınız zaman kokusu duyulur. 500 yıllık mesafeden, 500 yıl gidince varılacak mesafeden cennetin kokusu duyulur. Demek ki dışına da güzelliği, kokusu yayılıyor. Peki ne olacak? Hadis-i Şerif'in arkasından dinleyelim. وَلَا يَجِدُ رِيْحَ الْجَنَّةِ مَنْ تَلَبَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ Cennetin kokusunu hiç duymayacak. Kim? مَنْ تَلَبَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ Ahiretin ameliyle dünyayı talep eden. Yani bir insan bir işi bir tek sebepten yapar. Ya Allah'ın rızası için yapar, Allah-u Teala Hazretleri benden hoşnut ve razı olsun diye yapar. Ben onun kuluyum, bana bunca nimetleri var. O beni yarattı, o beni buraya gönderdi, o beni bu hale getirdi, o beni besledi. Ben yine dönüp ona gideceğim der ve sırf onun rızasını kazanmak için yapar. Bu makbul. Böyle olması lazım. İlahi ente maksudi ve rıdake maddudi. Ya Rabbi benim maksadım, matlabım, isteğim, talebim sensin. Ben sadece senin rızanı istiyorum. Başka bir şey talep etmiyorum. Bizim bayrağımız, elimizdeki bayrağımız bu. Allah'ın rızasından başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizden hoşnut olsun, razı olsun. Kulum desin. Elhamdülillah. Başka? Artık bunun dışında ne için yaparsan yap bir işi. Allah rızası için olmadıktan sonra o ameli, o işi ne için yaparsan yap, ahiret amelini, yani namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, sadaka vermek gibi, hayır-ı hasenat yapmak gibi herhangi bir ahirette sevabı umulacak ameli, dünya işini değil, ahiret amelini, dünya maksadı, dünya menfaati cem etmek için bir insan yaparsa 500 yıllık mesafeden kokusu duyulan cennetin kokusunu bile duyamayacak. İçine girmek değil. Kokusunu bile duyamayacak. O kadar yakınına bile yanaştırmayacaklar. Kokusunu dahi koklatmayacaklar cennetin. Neden? Allah'ın rızasını düşünerek yapmadı ahiret amelini. Dünya menfaati karıştırdı. Namaz kıldı, başkaları görsün, gösteriş olsun da işim iyi gitsin diye. Amirim terfi ettirsin diye. Oruç tuttu, ne sof adam desinler diye. Sadaka verdi, aferin ne hayırsever zengin desinler diye. Şunu yaptı, şöyle diye, bunu yaptı, böyle diye. Allah rızası için olmadıktan sonra işte böyle. Bunun neticesi ne? Bunun neticesi, biz her işe başlarken, her işi yapmak bahis konusu olduğu zaman soracağız kendi kendimize, yoklayacağız kendimizi. Ben bu işi neden yapıyorum? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyor ki, karşımda yol çatallaştığı zaman birisi bana dünya menfaati sağlayacak. Yaparsam şu faydayı şeye sağlayacağım. Yapmazsam şöyle olacak. Böyle yollar bazen insanın karşısında çatallaşır ya, acaba öyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye düşünür insan. Böyle yollar çatallaştığı zaman, ikiye ayrıldığı zaman daima ahiret kârını düşündüm. Hiç dünya menfaatini düşünmedim. Şöyle yaparsam Allah beni daha çok sever, ahirette daha çok sevap kazanırım dediğim tarafı tercih ettim. E orada yoksulluk var, orada fakirlik var, orada sıkıntı var, orada efendim şunu var, orada bunu var, orada canının yanması var insanın vesaire var, ne olursa olsun. Biz de bir işi yaparken o işin bizim dünyamız için mi, ahiretimiz için mi faydalı olduğunu, daha doğrusu ahiretimize fayda mı sağlayacak, zarar mı verecek olduğuna bakmalıyız. Bir işin bizim ahiretimizde faydası olacağına kani olursak, Allah'ın seveceğine kani olursak, ondan sevap kazanacağımıza kani olursak onu yapalım. Ahirette bunda biraz tehlike var, zarar var. Herhalde bunun ziyanını çekeriz ya, işte bu dünyada Allah hepsini yapıyoruz. Olmaz. Böyle bir şey bahis konusu ise, eğer dünyada kar, ahirette zarar ihtimali varsa onu yapmayalım. Bu nasıl anlaşılır? İnsan kendisini alıştırmalı. Her işin başında o işin sonunu düşünmeye insan kendisini alıştırmalı. E nasıl düşüneceğiz? Bunun nasıl düşünmesi gerektiğini büyüklerimiz düşünmüş de, bize bazı tavsiyelerde bulunmuş. O tavsiyeleri biz yaparsak kendiliğinden düşünülür o. Nasıl? Bize her işi yaparken besmele ile yapmak emredilmedi mi? Emredildi. Besmele ne demek? Bu hayırlı işe Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala Hazretlerinin adıyla başlıyorum. İşin başında Allah-u Teala'yı düşünüyoruz. Rahmetini, merhametini düşünüyoruz. Öyle başlıyoruz. İşte o besmele şeydir. Bir çeşit niyet kontrolüdür aynı zamanda. İnsan o işi neden yaptığını, şerli bir işe besmele çekerse insan daha büyük günaha girer. Bismillahirrahmanirrahim diye kumara başlanır mı? İçkiye başlanır mı? Kötü bir şeye başlanır mı? Olmaz. İnsanı besmelesi kötü bir şeyden alıkoymalı. Yani onu yaptırmamalı. Bundan kontrol mümkün olur. Bunun gibi her işi besmele yapmalıyız. Besmele esnasında o işin hayır mı şer mi olduğunu düşünmeliyiz. Bir de Müslüman kardeşlerim, her akşam bir muhasebe defteri tutalım. Her akşam, o gün akşama kadar kâr mı işledik, zarara mı uğradık? Bakkalda dükkanımızda bir hesap tutmuyor muyuz? Aldığımızı verdiğimizi yazmıyor muyuz? Neden yazıyoruz? Hesapsız kasap ne bıçak bırakır ne masaf diye eskiden bir tekerleme söylemişler. Hesap etmedim insan kâr edeyim derken ziyana uğrar da ondan. Peki dünyanın sermayesini kaybetmeyeyim diye hesap ediyorsun, düşünüyorsun da ahireti niye düşünmezsin? Ahiret daha mı az önemsiz? Asıl insan ahireti düşünmesi lazım. O halde akşam oldu mu yatağa yattığımız zaman veyahut akşam şöyle tenhalaştığı zaman etrafımız, bugün ben ne yaptım? Sabahleyin sabah namazına kalkabildim mi? Kalktım elhamdülillah. Ondan sonra şunu yapabildim mi? Ha, filanca yere gittim, şu işi yaptım, ah o iyi olmadı filan diye yaptığımız iyi şeyleri, kötü şeyleri bir düşünelim. Çünkü bir tavsiye var, buyuruyor ki bize, hasibu enfusekum kable en tuhasebu, muhasebeye, hesaba çekilmezden önce siz kendi muhasebenizi kendiniz yapın. Zinu a'malekum kable en tuzenu, amelleriniz ahiret olup da iş işten geçtikten sonra mahşer yerinde tartılmazdan evvel siz amellerinizi tartın diye emir buyurmuş. Bu tavsiye bize yeter aslında. Yani sadece bu hadisin şerif bizim hayatımızı tanzime yeter. Rıda Rabbi fi rıda validi ve sakatur Rabbi fi sakatil valid sadaka Resulullah. Bu ikinci hadisi şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz babaya itaati, babanın gönlünü almanın önemini bize öğretiyor. Rıda Rabbi, Mevla'nın, Rabbimizin, Halikimizin, Allah-u Teala Hazretlerinin rızası, rıda validi, babanın rızasıdır. Ve sakatul Rabbi, Rabbim, Allah-u Teala Hazretlerinin kızgınlığı, fi sakatil validi, babanın kızgınlığındadır. Şimdi burada tabii birkaç mesele var, onları kısaca söyleyiverelim. Bir kere baba diyor. Neden anne demedi de baba dedi? Biraz düşünecek olursak, baba çabuk kızar insana. Annenin kalbi yumuşaktır, şefkatlidir. Kusurları falan görmez evladının kusurunu. Kusurlu da olsa gene evladım der, bağrına basar. Anne biraz daha müsamahakar olur. Yüz verir çoluk çocuğa. Baba biraz daha şey olur, ciddi olur. Ölçü o oluyor. Ötekisi hassas olduğu için, hissi olduğu için babayı zikretmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki babamızın gönlünü almaya çalışacağız. Babamızın gönlünü hoş etmeye çalışacağız. Zaten daha önceki derslerde geçmişti ki anası babası sağ iken ona yetişmiş de onun onlara hizmet edip duasıyla cenneti kazanamamış olanın burnu yere sürtün demişti Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte. Burnu yere sürtmekten maksat yani çok pişmanlık duyacak. Ah yazıklar olsun, dövünecek yani o kimse. Demek ki annenin babanın sağlığı insan için bir fırsattır. Evlat olarak onun zeka, ezasını, cefasını varsa şayet sabrederek efendim babasının hoşnutluğunu kazanmaya çalışması lazım. Fakat buradaki bu baba ifadesine rağmen yine de başka hadis-i şeriflerde vardır ki orada anne baba da beraber zikredilmiştir. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin rızası ana babanın rızasına bağlıdır diye de zikredilmiştir. Oradan anlaşılıyor ki babayı hoşnut et, anneyi kırabildiğin kadar kır manası yok. Yani onu dinlemeye lüzum yok manasına değil burada. Bu hadis-i şeriften çıkan ders babaya fazlaca itibar etmek, hürmet etmek gerektiği. Ama anaya da hürmet göstermek lazım. Hatta bir hadis-i şerifi hepimiz tanırız, meşhur olmuştur ki cennet anaların ayakları altındadır. Elhamdülillah. Yani bir insan eğer annesi babası sağsa çok büyük bir nimete mazhar demektir. Onlar vasıtasıyla cenneti kazanması mümkün olur. Mesele açık olduğuna göre öbür hadis-i şerife geçiverelim. Rehul cennetu mine cennet ve rehul ve diye evrehul levâkehim zemine zekerallahu fi kitabihi ve fîhâ menâfi'u linnâs ve şimâlu minennâr tahtucu fe tebûzu bil cenneti fe yusûbuha nefatu minhâ fe berduha hâdâ min zâlika. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz cenub rüzgarı cennettendir buyuruyor. Arabistan'da 10 mıntıkaya mahsus 4 belli başlı rüzgar var. Şimal rüzgarı, cenub rüzgarı, saba rüzgarı, debuş rüzgarı. 4 istikamet denesen 4 rüzgar var. Cenub rüzgarı cennettendir ve bu rüzgar Kur'an-ı Kerim'de zikredilen devakıh vasfıyla yani ikrah edici, meyveleri öldürücü, efendim erkinleştirici rüzgar diye bildirilen faydalı rüzgardır. ve onun içinde insanlar için pek çok fayda vardır. O rüzgar estiği zaman insanlar o rüzgarın birçok faydalarını görürler. Şimal rüzgarı ise cehennemdendir. Oradan çıkar ve cennete uğrar da oradan bir böyle nefes bir şey alır ve ondan sevinme biraz. Sevinliği ondan dolayıdır. Aslında şiddetli, sert, zararlı bir rüzgardır. Öğle üzeri güneşe çıkmayı da Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şeriflerinde yasaklamış. Gündüz şey yapmayın çünkü öğlenin sıcaklığı cehennemin ateşindendir diye zikretmiş. O Arabistan için fevkalade mühim tavsiyeler bunlar. Yani o şiddetli güneşin altında insan o güneşin ultraviyole ışınlarıyla şeyleriyle çarpılır hemen dosdoğru buzların arasına. Buzların içine yatırmazlarsa tutulması dahi mümkün olmaz. Diğer hadis-i şerife geçiyoruz. Sâdeke Allahu hirsan ve lâ te'ûd. An Ebu Bekre'de radıyallahu anh. Ebu Bekre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Şerhte de Ebu Bekir diye zikrediliyor ama herhalde teyze düşmüş. Bu Ebu Bekir Sıddık değil, sahabelerden bir başka zat. Buna buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, Zâdek Allah'ı hırsan, Allah senin hırsını arttırsın. Neden, neye hırsını? Allah'ın sevabını kazanmak hususunda, Allah'ın rızasını kazanmak hususundaki gayretini, hırsını, sevap talebi duygunu ziyadeleştirsin. Ama sakın bir daha yapma. Bir daha yapma. Neyi yapmayacak? Bu zat namaz vaktinde camiye girmiş, cemaat namaza durmuş daha önceden. Ondan sonra bakmış rekatı kaçıracak. Rekatı kaçırmayayım diye girdiği yerde imama uyuvermiş hemen. Uzakta yani ta safların olduğu yere kadar gelmeden orada duruvermiş. Neden? Rekatı kaçırmayayım. Bir rekat ne zaman kaçar? İnsan rüküye yetişir de Sübhanallah diyebilecek kadar imamla beraber rükû etmiş durumda, belini eğmiş durumda durabilirse bir müşterek zaman, bir Sübhanallah diyecek kadar zaman durabilmişse o rekete yetişmiş sayılır. Ona yetişemedi de Semiallahu limen hamide dediği zaman yetişti. O rekat tamamlanmadı. Efendim ben secdelerine yetiştim, olsun. Yani o rekete artık yetişemedi. Onu imam selam verdikten sonra tamamlayacak. Şimdi böyle bir rekat kaçırmayayım diye olduğu yerde kılıvermiş. Peygamber Efendimiz mekruhtur böyle uzakta durmak. Yani namazda olmaz değil ama olmuş, olmadı yeniden kıl derdi. Namaz olmuş ama böyle yapma diyor. Yani sevap duyduğuna iyi. Sevabı düşünmek, şey yapmak iyi ama bir daha öyle yapma. Buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Cami adabıyla, imama uyma adabıyla ilgili bir hadis-i şerifti. Üzerinde daha fazla durmadan bir hadis-i şerife geçelim. Nuril kubura tezekker bihel ahirete vâsibil mevta fe inne mualecete cesedin havin mevizatun belivatun nasadde alel cenaizi lealle dâlike yaksunuke فَإِنَّ الْحَز۪ينَةِ اِذْنِ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَعَرَّضُ لَهُ يَتَعَرَّضُ كُلَّ خَيْرٍ Ebu Zerr-i Gıfari radıyallahu anh muhterem ashab-ı sufreden ilk Müslümanlardan mübarek bir Peygamber Efendimiz'in ashabından zat-ı celil. Peygamber Efendimiz bakın ona neler tavsiye eylemiş. Nuh-i Kubura kabirleri ziyaret eyle. Neden? Tezekker bihel ahirete. O ziyaret sebebiyle o kabirlere bakıp ahireti hatırlarsın da onun için. Demek ki insanın ahireti unutması büyük tehlike. İnsanın dünyaya dalması, dünya zaten süslüdür. Kendisini böyle bir koca karının süslenip almanın, kullanıp şey yaptığı gibi kocamış bir dünya ama süsler. Onun için herkes peşine takılıyor. Bak şu apartmanı ben alayım, şu dükkan benim olsun, şu kadar para benim olsun bilmem ne derken o hırsla onun peşinde dünyayı talep için uğraşıp dururken bazı şeyler tehlikeden meydana geliyor. Ahiretini kaybedebiliyor insan. Onun için ahireti hatırlaması lazım insanın. Ahireti insana neler hatırlatır? Ahireti insana evvela 5 vakit namaz hatırlatıyor. Namaz bir zikir ibadetidir. Evet, ekmis salaten zikri, namazı beni anmak için, beni hatırlamak, yad etmek için kıl diyor Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de. Namaz bir hatırlatma, hatırlama ibadetidir. İnsan kulluğunu hatırlıyor, Mevlasını hatırlıyor. Günün belli saatlerinde, dönüm noktalarında, belli vakitlerinde, sabahleyin güneş yeni doğmuş, başlıyorsun çalışmaya, o zaman bir namaz kılıyorsun. Öğle üzeri bir namaz kılıyorsun. İkindi de tam faaliyetin kesif olduğu, işlerin çok olduğu, insanın dünyaya, ticarete daldığı zaman da bir namaz kılıyorsun. Akşam güneş batarken bir namaz kılıyorsun. İşte yatmadan evvel bir yatsı namazı kılınıyor. Bunların hepsi insana Allah-u Teala Hazretlerini hatırlatır ve insanı Hakk'a yöneltir. Onun için her namaz kendisiyle bir önceki namaz arasındaki günahlara kefarettir. Her namaz bir önceki namaza, evvelki namaza kadar olan şeyleri affettirir insana. Ve insana ahireti hatırlatıcı şeylerdir. Başka neler hatırlatır? Hasta ziyareti insana hatırlatır. Şimdi bir yaşlı hacı teyzemiz, Valide hanımımızı ziyarete gitmişler de bizim evdekiler üzülmüşler, çok acı durumda. Allah sabır versin, ecir versin, efendim hayat hayırlı olduğu müddetçe ömür versin, sıhhat afiyet versin, çektirmesin. O zaman dünyanın boşluğunu daha iyi anlıyor insan. İğneyi, efendim oyayı, ipliği vesaireyi böyle dünyaya fazla dalıp ziynete fazla şey yapmayı bırak diye tavsiye ediyor. Ziyaret etmiş, bırak diyor. Neden? Dünyanın boşluğunu gösterdi o hastanın o hali, sıhhatin kıymetini gösterdi. Bir de dünyanın gelip geçici olduğunu hatırlattı insana. Bu da hatırlatır. Bir de ölümü düşünmek hatırlatır insanı, ahireti. Onun için zikrul mevti sadakatim buyurmuştu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, evvelki haftalarda geçti. Ölümü düşünmek sadakadır. Fakirin avucuna bir para vermişsin gibi sevap kazanır insan ölümünü düşündüğümü. Çünkü bu dünyanın bir fırsat olduğunu bilir de ahirete ona göre hazırlanır. Burada da kabir ziyaretini tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Onunla ahireti hatırlamaya sebep olduğu için. Kabirleri ziyaret et, onunla ahireti hatırlarsın diyor. O halde kabir ziyaret etmek, mezarları ziyaret etmek yasak değildir, yanlış değildir, doğrudur. Bir ara Peygamber Efendimiz yanlışlık yapmasın, ashab-ı kiram yetişme çağında başka fikirler şey yapmasın diye etmeyin demiş, kabirleri ziyaret etmeyin demiş. Ondan sonra da buyurmuş ki, ben sizi kabir ziyaret etmekten bir ara men eylemiş idim. Şimdiden itibaren buyurun kabirleri ziyaret edebilirsiniz. Demek ki kabir ziyareti var. Cuma günü insan mesela büyüklerinin, akrabalarının, anne babasının, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederse hele, bayram günlerinde mesela, bayram günlerinin adabındandır ki insan o mübarek günlerde gidecek, o geçmişlerinin de kabirlerini ziyaret edecek. Onlarla da yani bir çeşit adeta bayramlaşma gibi oluyor. Cuma günü de öyle. Demek ki kabir ziyareti İslam'da var. Bazı mezhepler bunu böyle şey yapıyorlar, kabir ziyaretini, o doğru değil. Varisinin mevta, şimdi bir şey daha tavsiye ediyor, ölüleri yıka, gasleyle. Ölü yıkamaya gasl derler, insanın kendi vücudunu yıkamasına gusül derler. Ölüleri yıka, çünkü fe inne muallecete cesedin havin, ruhu gitmiş, boşalmış bir cesedin böyle bu son hizmetlerini yapmak, yıkayıp onu teçhiz ve tekfin edemek, mevizatun belivetun, özet halinde tesirli, güzel söylenmiş bir nasihattir. Onu öyle insan yıkarken, şey yaparken, ya bu hal bir gün benim de başıma gelecek der de, hırsı bırakır, tamamı bırakır, riyayı bırakır, kötü huyları bırakır, Allah-u Teala Hazretlerinin istediği yola yönelir. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Veli bir vaazdır diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh yüzüğünün taşına yazı yazdırmış. Yüzüğünün taşına yazı yazdırılarmış eskiden. Onu basarlarmış mühür diye. Mühüre yazdırmış ki kefa bilmem ki vaizan ya Ömer. Ey Ömer, ölüm sana vaiz olarak yeter. Yani illa camiye gidip de Hatip Efendi, vaiz efendiyi dinlemeye lüzum yok. İbret al bak, ölenleri gör, etrafındakiler O sana en güzel vaiz olarak kafi, seni yola getirmek için yeter. Burada da Peygamber Efendimiz, tabi bir de vazifedir. Bir Müslümanın cenazesi ortada kaldı mı, o beldenin bütün Müslümanları mesuldür. Kimse yıkamamış, kimse bakmamış, kalmış olduğu yerde. Hepsinin yakasına yapışılır. Niye bu Müslüman kardeşinize son vazifenizi yapmadınız diye mesul olur. Onun için Müslümanın cenaze yıkamasını bilmesi lazım. Cenaze nasıl kefenlenir, nasıl hazırlanır, nasıl şey yapılır onu bilmesi lazım. Bak ben hatırlıyorum, bizim fakülteden mezun bir talebemiz vardı. Fransa'ya tahsile gitti. Zehirlenmiş, ölmüş. Hava gazını kullanamamış demek ki dairesinde iyi. Zehirlenmiş, ölmüş. Hadi demişler. O zamanlar böyle işçiler çok değil Avrupa'da. Hadi kardeşinizin son hizmetini yapın. Ben bilmem, ben bilmem. Oradaki kimseler bilememişler İslami usule göre onun şey yapılmasını, defnedilmesi için gerekli teçhiz ve tekfin hazırlıklarını yapmasını. Gelmiş de papazlar kaldırmış. Kendi usullerine göre papazlar kaldırmış, götürmüş. Onun için her Müslümanın az çok, evet soğuk bir şey ama ne yapalım, hepimizin başına gelecek. İşte bunun faydaları da var. Bunların öğrenmesi lazım. Ve sende amel cenaizi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki devam ederek, cenazeler üzerinde namaz da kılınız. Cenaze namazı malum, işte dört tekbirli, ayakta eda edilen dua mahiyetli bir çeşit namazdır. O namazları da kılın diyor Peygamber Efendimiz. Lealle darike yahzünüke. Mümkündür ki senin o namazı, cenaze namazını kılman sana hüzün verir. Hüzün, mahzunluk verir. Gönlün kırılır, mahzunlaşırsın. Bu dünyaya karşı rağbetin azalır. Şöyle bir yüzün buruşur, alnın kırışır. Ve innel hazine, çünkü mahzun kimse fî zillillâhi yevvel kıyameti yeteavradu lehû yeteavradu külle hayr. Her türlü hayra mazhar olur. Arş-ı âlânın altında kıyamet gününde gölgelerler mahzun kimseyi. Bak İslam'ın şeyi böyle işte. İslamiyet öyle göbeğini gele gele gülmeyi sevmiyor. Duygusuz, vurdum duymaz, kendi keyfine bakar, hiç kimsenin gamıyla, derdiyle dertlenmeyen, kah kah kah ömür geçiren insanı sevmiyor. Bak ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Belki sen cenaze namazını kılınca bu kıldığın namaz seni mahzunlaştırır. Şöyle gönlün bir kırıklaşır ve fe innel hazine fi zillillahi yevmel kıyameti. Mahzun olan kimse kıyamet gününde arş-ı alanın gölgesi altındadır. Gönül kırıklığı, boynu bükükü, mahzunluk, düşüncelilik İslam'da önemli. O düşünceden doluyor. İnsanın ağzının tadı kalmıyor tabii. Şeyini hatırlayınca, mesuliyetlerini hatırlayınca ve o zaman da daha ciddi bir insan oluyor. Daha faydalı bir insan oluyor muhitine. Ve o mahzunluk insana her türlü hayrı kazandırıyor. Zûrû ihvâneküm. Yeni bir hadis-i şerife geçtik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ayşe validemizin bize naklelediğine göre buyurmuş ki zûrû ihvâneküm. Müslüman kardeşlerinizi ziyaret ediniz. Vesellimu aleyhim. Onların yanına girdiğiniz zaman esselamu aleyküm deyin. Onlara dünyada ahirette selametlik, efendim Allah'ın hayırlarını, belalardan, gamlardan, hastalıklardan uzak olmayı temenni manası taşıyan selam veririz. Selamın manası çok derin İslam'da. Yani bazı kimseler kızıyorlar bizde selamun aleyküm dedin diye ama selamın çok geniş bir manası var. Sadece mesela günaydın desen, evet bugünün aydın olsun demiş oluyorsun. Aydınlık, aydınlık olacak da ne olacak? Akşama kararacak. Ne yapsan? Yine kararacak. Güneş gidince kararacak. Yani onu öyle demekte bir şey yok. Esselamu aleyküm deyince Allah'ın selameti üzerine olsun demek. Yani hem hastalıklardan uzak ol, hem her türlü gamlardan, kederlerden uzak ol, hem de ahiret saadetine seni Allah erdirsin, ahiret saadetine, selametine nail olasın diye böyle bu dünyadan ta ebediyete kadar birçok hayır temennilerini ihtiva eden kısa bir cümle. Onun için hor hakim görünmese iyi olur ama bizim memlekette maalesef bu bir dil meselesi yapıldı. Bir çekişme meselesi yapıldı. Ve selamun aleyküm deyince sen Arap mısın diyor. Arap değilim ama Müslümanım. Bizim örfümüzde, bizim dinimizde nasıl namaza dururken Allah'a ekber diyorsan efendim, bir şey karnımız doyduğu zaman çok şükür elhamdülillah diyorsak, onun gibi bir tabir bu. Yani bu tabiri hoş gör, manasının güzelliğini düşün, sev. Gün aydın, tün aydın. Günaydın, tün aydın deyince şey oluyor. Yani küçük bir tavsiyede, küçük bir hayır temennisinde bulmuş oluyorsun. Ötekisi çok daha büyük, çok daha faydalı bir şey. Bir hayır dua, çok derin manası var. Demek ki kardeşlerinizi ziyaret edin ve onlara selam verin ve sülû onlarla bağlarınızı, münasebetlerinizi devam ettirin. Yani onlarla alakayı kesmeyin. Dargınlaşmayın, küsüşmeyin, aranızı soğutmayın, ziyaretleri kaldırmayın. 6 ay olmuş, 1 sene olmuş, 2 sene olmuş, gitmiyorsun, uğramıyorsun, birbirinizi unutmuşsunuz. Öyle yapmayın yani. Ziyaretleşin, birbirinize selam verin, selametini temenni edin, buyuruyor Peygamber Efendimiz. فَاِنَّ لَكُمْ ف۪يهِمْ اِبْرَةً. Çünkü sizin için onlarda ibret vardır. Yani onları ziyaret etmekte pek çok faydalar vardır. Şimdi bu hadis-i şerifin ben şerhini baştan sona okudum. Bu sonunda ibret dediği için insanın hatırına geliyor ki acaba ahirete irtihal etmiş olan kardeşlerimiz mi ziyaret edelim? Kabir ziyareti mi gene buradaki tavsiyede? Onları ziyaret edin ve onlara selam verin. Onlarla bağlantınızı devam ettirin. Çünkü onlarda ibret vardır gibi bir mana. Onu söylemiyor şerhte. Demek ki canlı insanlar, yani hayatta olan kardeşlerimizi de ziyaret öyle. Ölüler için de tabii zaten daha önceki hadis-i şerifte de geçmişti. Vefat etmiş kimselerle ziyarette fayda var. Onlara da selam verilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Uhud şehitleri, Bedir şehitlerinin yanından geçerken hep onlara selamlardı. Ondan sonra Bakiye denilen bir kabristan var, oradan geçerken selam verildi. Efendim, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Ey Müslüman insanların yurdu, hiyarı, siz bizden önce ahirete irtihal ettiniz. Biz de inşallah mümin kimseler, Allah'ın nimetine mazhar, onunla müjdelenmiş kimseler olarak size erişeceğiz, ulaşacağız. Allah-u Teala Hazretlerinden sizin için de, bizim için de afiyet talep edelim diye söyleyerek, onlara dua ederek öne geçerdi Peygamber Efendimiz. Onun için kabirleri böyle şey yaparken geçmemeli. Yani onlara dua etmeliyiz. Çünkü insanın ruhu devamlıdır. İnsanın cesedi çürüyor. İnsanın ruhu devamlı. O kabirleri bomboş sanmayın. İnanmıyor muyuz ahirete? Birisini anlattılar. Bana anlatan hakim. Temiz hakimlerinden. Yani öyle lanet dahil tahsilsiz bir kimse de değil. Temiz hakimi. Kastamonu'na beraber gidiyorduk bir arabada. Söyledi. Dedi ki bir keşf-i keramet sahibi kimse varmış. Birisiyle gidiyormuş. Efendim yanındaki o kent tabii mezar gördükçe şey yapıyormuş. Hep kendisi selam verip dua ediyormuş. Mezardaki kimselerin o yanındaki kimse hiç selam vermeden geçen kimseye böyle lanet ettiğini hissediyormuş. Onu da nakletmiş ona. Yani tabii bunu herkes kabul eder etmez ayrı da gören için bu bir delil de mühim bir şeydir. Yani demek ki onlar da selamı bekliyorlar. Hani yolda kenarda bir arkadaşı otursa insanın da insanına selam vermeden geçse nasıl olmaz. Onlar da bir dua, bir hayır talebi, bir selam beklerler yani. Fakat bu hadis-i şerifte illa böyle vefat etmişler için diye bir kayıt yok. Hayatta olanlar için de bu tavsiye cari. Hatta bu hadis-i şerifin izahında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir hadis-i şerif daha rivayet ediyor müellif merhum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre. Onu da nakledi verelim. Yani mevzu ile ilgili olduğu için. Zâre racülün ehallehu fî kalyetin. Adamın birisi ama salih bir insan, salih bir kimse. Hikayenin sonundan öyle anlaşılıyor. Allah'ın salih kullarından bir kimse bir köydeki bir arkadaşını ziyarete gitmiş. Allah-u Teala Hazretleri onu tarassut etsin, onu gözlesin diye bir melek göndermiş. فَاَرْسَدَ اللّٰهُ لَهُمْ مَلَكَنْ عَلَى مَدْرَجَدِهِ. Yolu üzerinde yolu üzerine bir melek çıkartmış. İnsan suretinde melek onun karşısına dikilmiş. Fekâlet eyne türidin? Nereye gidiyorsun diye sormuş o melek. O yoldaki arkadaşına doğru ziyarete giden kimseye. Kâle ehen li fî hâzîl kâliye. Şu köyde benim bir arkadaşım var, kardeşim var, Müslüman kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum. Fekâle hel lehu aleyke min nirmetin terubduha. Onun sana da yapmış olduğu bir iyilik var da onun mukabelesinde mi gidiyorsun? İyiliğe bir karşılık olsun. Onun mukabelesini yapayım diye mi gidiyorsun onu ziyarete? Kâle da. Hayır. Böyle bir maksata gitmiyorum. İlla enni uhibbuhu fillah. Şu kadar var ki bir tek sebebi var bu işin. Ben onu Allah için seviyorum. Allah için sevdiğim bir kardeşim. Başka hiçbir maksat, menfaat bir şey bahis konusu değil. Allah için seviyorum. Maddi menfaat için değil. Cevabı dinleyin şimdi. Kâle, melek diyor ki fe inni rasulullahi ileyke. Ben sana Allah'ın gönderdiği elçisiyim. Vazifelendirdi Allah-u Teala Hazretleri beni. İnnallâhe ehabbeke kemâ ahbettehû. Sen o kardeşini nasıl seviyorsan Allah da seni sevdi. Sen onu seviyorsun diye onu sevdiği gibi Allah da seni sevdi. Ben sana bunu tebliğ etmekle vazifeli gönderilmiş meleğim. Ey rahimeke ve rabbiye anke. Tabi Allah'ın sevmesi ne demek? Allah severse razı olur. Razı olunca rahmetini ihsan eder. Ve eradeleke hayra, hayırları ihsan eder. Şimdi buradan çıkan şudur. Allah rızası için sevgi çok faziletli bir şeydir. Birbirimize Allah için sevmeye, birbirimize Allah yolunda, Allah uğrunda fillah ve lillah Allah rızası için sevmeye alışmalıyız. Eskiden çok yaygındı bu muhabbet sözü memleketimizde. İnsanlar arasında cariydi bu muhabbet. O onun ahiret kardeşiydi, o onun ahiret kardeşiydi. Birbirleriyle sarmaş dolaş, hediyeler verirler, birbirlerinin yardımına koşarlar. Fedakarca, muhabbetli. Ben yemeyeyim, o yesin. Ben giymeyeyim, o giysin. Ben rahat etmeyeyim, o rahat etsin. Ben hizmet edeyim, o rahat otursun diye böyle bir muhabbet vardı. Şimdi manevi şeyler, duygular zelzeleye uğrayınca, din iman zelzeleye uğrayınca Avrupa'dan bir kasırga geldi, bizim memleketimizi alt üst etti. Din neymiş, iman neymiş, inanç neymiş, her şey sanki boşmuş gibi bir ara insanlar öyle düşünüverdiler. Sandılar ki bunlar boş. 20. yüzyıla geldik artık inanmanın ne lüzumu var filan gibi bir duygu. Bir böyle yakıcı, fırının ağzından çıkan ateşli bir şey gibi, hava gibi bir duygu geldi bizim çiçeklerimizi, güllerimizi sararttı, soldurdu bu güzel şeyleri. İnsanlar sandılar ki Allah-u Teala Hazretlerine inanmak boş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inanmak boş, sadece madde var, başka hiçbir şey yok, sadece bu dünya hayatı var, başka hiçbir şey yok. Böyle bir küfür dalgası geldi. 19. yüzyılın bariz vasfıdır ki kafir. Avrupa medeniyeti kafir o zaman. Diyorlar ki büyük bir astronomi alemi var. İşte güneş sistemi şu demiş, bir ay ya başka gökyüzünde başka yıldızlar var, onların mesafeleri bu filan bir takım hesaplar, şeyler. Dünyanın etrafında başka yıldızların döndüğüne dair bilgiler, teleskoplar yapılıyor, incelemeler yapılıyor. Bir tanesi bir akşam toplantısına yanına yanaşmış o büyük alemin demiş ki sen böyle yıldızların, güneşin, ayın yerlerini söylüyorsun. Söyle bakalım senin sisteminde Allah-u Teala nerede demiş. O kafir de diyor ki benim sistemimde Allah'ın yeri yok. Hey cahil, hey dangalak, seni kim yarattı, bu kainatı kim yarattı, sahipsiz mi sanıyorsun bu tıkır tıkır çalışan kainatı? O zaman öyle demiş. Ama şimdi 20. yüzyılda 19. yüzyılın çok büyük bir aptallık olduğunu, çok bir acele verilmiş kararlar olduğunu herkes anladı. Bak şimdi bugün Amerika uzaya uzay mekiki gönderdi. Uzay mekiki yani bir vasıta gönderiyor ki geriye dönebilecek, dolmuş gibi. Şimdi iki kişi gitti, kaç defa gelecek, gidecek. Efendim işte büyük bir başarı yani ilmin çok büyük bir başarısı. Eskiden fırlatılan şeyler, heykler geriye gelmiyordu. Yanıyordu. Ancak kapsül işte bir denize filan düşüyordu. Oradan kurtarıyorlardı. Adamı çıkartıp getiriyorlardı. Şimdi bu kendisi inecek aşağıya. Planörün indiği gibi, uçağın indiği gibi gidecek, salı güne inecek. Çok büyük bir muvaffakiyet. 10 milyar dolar harcamışlar. Bizim paramızda 1 trilyon lira. Trilyon kelimesini kimse bilemez yani ne demek bu? 1 trilyon lira. saymaya insan başlasa ömrü boyunca bitiremez organı. O kadar para harcamışlar o işi yapmak için. Bak diyor ki başında, Allah-u Teala Hazretlerinin yardımı ve insan zekasıyla başardığımız bu işin hayırlı olmasını dilerim diyor. Reis-i Cumhur Bey ona mesaj göndermiş oradaki adamlara. Önce Allah'ın adını zikrediyor. Allah-u Teala Hazretlerinin yardımıyla başardığımız bu iş diyor. Amerikalı. Neden? Yola geldiler, yola. İlk başta bir inkar ettiler, baktılar olmuyor. Öğrendiler, elhamdülillah şimdi hepsi yavaş yavaş yola geliyor. Amerika'da bir sürü Müslüman var, Avrupa'da bir sürü Müslüman var. Birçok efendim şeyde dünyanın Japonya'sında, şurasında, burasında Müslüman var. Kimisi yazar, kimisi atom alimi, kimisi gazeteci, kimisi efendim kütüphane müdürü. Hepsi münevver kimseler. Cahil değil yani. Okuyor, okuyor, okuyor, inceliyor. Kimisi profesör. Okuyor, Müslüman oluyor. Elhamdülillah. Yani güneş parçıkla sıvanır mı? Sonunda yola geliyorlar. Onun için bizde bir zararı oldu bu şeyin. Yani bir küfür fırtınası esti, insanların inançları, zavallı inançların yanan yandı, kanatları kavrulan kavruldu, yere düşen düştü, efendim ayakta kalan nasıl kaldıysa Allah'ın lütfu keremiyle kaldı. Ama şimdi belli oldu ki bizim inancımız sapasağlam ayakta. Şimdi neden Amerika'da inceleyip de Müslümanlar geliyor? Hepsini inceliyor, dünyayı görüyorlar, dünya avuçlarının içinde. Kütüphaneleri var, elektronik aletleri var, cihazları var. Her şeyi tetkik ediyorlar. Hak yolu diyor, geliyor Müslüman oluyor. Hem de öyle bir kurum Müslüman olmaya da razı değil. Allah-u Teala Hazretleri her yerde hazır ve nazır diyor. Ben ona irtibatımı sağlayamazsam olur mu öyle? İrtibatını sağlayıp da efendim marifetullah'a, muhabbetullah'a vasıl oluncaya kadar da çırpılıyor. Bakıyorsun hop, evliyalık derecesine çıkıveriyor yani. Öyleleri var. Çalışıp çalışıp. Onun için gözümüzü açalım. Yani bu bir mirastır ki kadirinin kıymetini bilenin elinde kalır, bilmeyenin elinden gider başkası alır. Nasıl bizim antika eşyalarımızı geliyorlar paralarıyla Avrupalılar alıyorlarsa Amerikalılar, bu imanı sen beğenmezsin Amerika alır. Sen bilirsin, sen kaybedersin. İster al, ister gözünü kapat, istemem de, reddet. Sen bilirsin. Ama bu iman faydalı. Bu iman insanları birbirine sevdiriyor. Bu insan insanları mesut ediyor. Bu insan, insanları insan ediyor. İnsanları sultan ediyor. İnsanları başkalarına faydalı kimseler ediyor. İnsanların birbirlerinin kanını içen, canını döken, boynuna tel dolayıp da sıkıp da gözlerini dışarı fırlatan canavarlar olmaktan koruyor bu. Ya buna hizmet edersin, ya bunun doğru olduğunu, hak olduğunu anlarsın Amerikalı'nın anladığı gibi. Ona bak da öyle anla mübarek. Madem her şeyde teknikte ona bakıyorsun, otomobili oradan getiriyorsun, bari burada da ona bak. Her şeye ona bakmıyor musun? Bak da oradan anla. Ya böyle yaparsın ya da gidiyor işte. Eskiden bir mesut hayatı vardı ki Osmanlı diyarına gelen seyyahlar hayret ediyorlardı. Ya ne kadar mesut bir memleket. İnsanlar ne kadar mutlu, ne kadar temiz, ne kadar huzurlu diye hayranlık duyuyorlardı. Biz bu nimetin kadrini bilmedik. Allah-u Teala Hazretlerinin bir kaidesidir ki kadri bilinmeyen nimet elden alınır. Şükrü eda edilen nimet artar, kadri kıymeti bilinmeyen nimet elde alınır. Bak zenginliğin kadrini bilme, şükrünü eda etme bak nasıl fakir düşersin. Sıhhatin kadrini bilme, şükrünü eda etme bak nasıl hasta olursun. Hemen alınır elinden. Boş vaktin kadrini kıymetini bilme bak nasıl başına musallat olur çeşit çeşit şeylerde. Başını kaşıyacak zaman bulamazsın. Kadri bilinen nimet ve şükrü eda edilen nimet çoğalır. Ve in şekertum ve le in şekertum le ezidennekum. Eğer siz şükrederseniz mutlaka ve mutlaka ben arttırırım buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Le tevkidi lamı ile söylüyor. Ondan sonra arkasında da nuru tevkidi sakileyle le ezidennekum diye böyle şiddetli bir sigayla söylüyor. Mutlaka ve mutlaka arttırırım. Ve le in kefertum inne azabiyle şedid. Eğer küfranı nimette bulunursanız benim azabım çok şiddetli olur diyor. Onun için Allah-u Teala Hazretleri hakkı hak olarak görüp razı olmayı bize nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp de ondan uzak durmayı nasip etsin. Bizim keçi inadından hepimiz yani bir nesil, iki nesil geriye gidersek hepsi Müslümandı bu beldenin ahalisi. Bu beldenin Ermenisi, Yahudisi bile başka yerinde Yahudisi'ne, Ermenisi'ne beldemezdi. Terbiye olmuştu. Bizim şimdi burada bir Mısır'da kütüphane müdürlüğü yapmış dostumuz hoca var. Meşhur bir zat muhterem. O anlatıyor. Mısır'da diyor Ermeni'nin birisi geldi diyor benim yanıma diyor. Araya beni tavsiye etmişler de benim yanıma öyle gelmiş. diyor, anlatıyor kendisi, kütüphane müdürü. Diyormuş ki, çocuklarıma Türkçeyi öğretecek, Türk ahlakını, terbiyesini öğretecek insan arıyorum. Baktım diyor, gayet muntazam giyimli, başı fesli. Olur demiş, herhalde Mısır'a yerleşmiş bir Türk de, Türkçeyi öğretip de çocuklarına kendi duygusundan, milli duygularından kopmasın diye düşünüyor herhalde demiş. Peki demiş, kabul ettim diyor, gittim, meğer Ermeniymiş diyor. Ermeni olduğunu bilmemiş ilk önce konuşmasının intizamından. Tam bir Çelebi efendi diyor yani. Nazik, zarif bir efendi diyor. Ve gittim baktım ki hakikaten çocuklarına da güzel bir terbiye vermek istiyor. Osmanlı terbiyesine hayran olmuş o zarafete. Şimdiki diyormuş, şimdiki terbiye terbiye mi diyormuş. İnsan sevgisi yok, insana hürmet yok, nezaket, zarafet. Uçtu diyormuş, kabarlık sabarlık aldı diyormuş. O terbiyeyi vermeye çalışıyor kendisi. İşte diyor, uzun zaman evine gittim geldim, hakikaten birbirimizi sevdik diyor. Demiş ki, hocam seni o kadar sevdim ki, içimden hep dua ediyorum sana demiş. Bu çok iyi bir insan, inşallah Hristiyan olur, Hristiyanlık nasip olur diye dua ediyorum demiş. Şimdi hocamız da çok zarif bir insan. Demiş, çok teşekkür ederim, hakikaten demiş, bak kalp kalbe karşıymış. Ben de seni çok sevdim demiş. Hakikaten çok kibarsın, çok sevimlisin demiş. Ben de sana demiş kıyamında hep dua ediyorum ki bu adama bu güzel ahlak ile Müslümanlık yetişir. Ya Rabbi sen bunu Müslüman et, Müslümanlığı nasip et diye ben de sana öyle dua ediyorum demiş. Böyle ayrılmışlar. Yani kötü niyetli bir insan değil, bak o eski terbiyeyi arıyor. Allah işte içinde bulunduğumuz nimetlerin kadirini bilmek nasip etsin. Amin. Akılla ölçülecek her şey. Akıl olmazsa tabii hislerle olmaz. Bir şey daha anlatıvereyim. Tabi hadisin biraz dışına çıkıyoruz ama bizim hayatımızda lazım bu gibi şeyler de onda. Şimdi bazı insanları seviyoruz, bazı insanları sevmiyoruz. Sevdiğimiz bir imza olursa bir sözün altında tamam, alkış tutuyoruz. Ne güzel söylemiş. Ay de hikmet, mahsa hikmet, çok güzel söz söylemiş diyoruz. İmzaya bakıyoruz gözücüyle. Sevmediğimiz bir insanın imzası varsa, ağzıyla kuş tutsa, ne kadar güzel söz söylese, o sözü beğenmiyoruz. Şimdi birisi böyle dairede çeşitli münakaşalar yapıyorlarmış. Bunu anlamış. Çok zeki bir insan, bana anlatan şahıs. Size demiş bazı cümleler okuyacağım demiş arkadaşlarına. Okumuş. Altında onların sevdiği kimsenin ismini söylemiş ama sevmediği kimsenin sözünü okumuş aslında. Okuduğu söz onların sevmediği bir kimsenin sözü fakat okuduğu isim mahsusla ters. Onların sevdiği isim. Ooo demişler, ne kadar güzel, hikmetli bir söz, çok doğru, gerçekten yerli yerinde. Halbuki o adamı sevmiyorlar aslında ama altında imza öyle değil. Ondan sonra onun hakiki sözünü de bu tarafta söylemiş, altına da o sevdiği ismi şey yapmış, bu söylemiş diye. Sevmediği ismi, yani ters, bu sefer de kızmışlar, bağırmışlar, çağırmışlar. Siz demiş, bağırın, devam edin bakalım. Bağırıp çağırma, köpürmeye devam edin. Epeyce bir konuşmuşlar, sakinleştikten sonra bak demiş, şu yazı sevdiğiniz adamın yazısı, bu yazı da sevmediğiniz insanın yazısı. Gördünüz mü siz demiş, ne kadar teraziniz bozuk, ne kadar ölçüsüz düşünüyorsunuz, konuşuyorsunuz demiş. Onun için, geçen de burada geçmişti, Hazreti Ali Efendimiz'in prensibi çok güzel. La yu'raful hakku bir ricali. Hakikat insanların ağzına bakarak, imzalarına bakarak bilinmez. Hakikati bilir insan, kimin hak ehli olduğunu oradan bilir. Onu bilmezse terazisi doğru tartmaz öyle. Sevgilerle, antipatilerle hakikat bulunmaz. Objektif olacak, ilmi hakikati bulmak için insanın bir taraf olup şöyle insan terazisiyle tartması lazım her şeyi. O da Allah'ın bir lütfu tabii. İşte bak bazen bir Amerikalıya o güzel lütuf nasip oluyor da adam Amerikan Üniversitesi'nde bakıyorsun Müslüman oluyor. Zevbidu memtâküm la ilahe illallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki zevbidu azık olarak, malzeme olarak veriniz. Kime? Mevtaküm. Ölme durumunda olan şahıslara, ölülerinize yani, ölmek üzere olan kişilerinize veriniz. La ilahe illallah. La ilahe illallah sözünü veriniz. Ne demek? Haleti mez'a gelmiş. Ruhunu teslim etmek üzere olan, artık ömrünün son dakikalarını yaşadığı belli olan kimseye kelime-i tevhidi telkin ediniz demek. Çünkü insan nasıl yola çıkarken azık alırsa yol azığına zat derler. Arapçada zat. Zat-ı tarik, yolun azığı demek. Yani insan yolda yiyeceği malzemeyi bir çıkın yapar, eline alır ya, yol azığı. Niye aldın bu torbayı eline? İçinde yolda yiyeceğim şeyler var, azık. Azıksız yola çıkılır mı? Çıkılmaz. Bakkal yok, bir şey yok. Çölde gidecek insan bir yerde acıkacak. Su lazım, yiyecek, içecek lazım. Nasıl yola azıksız çıkılmazsa, azık lazımsa, ahiret yolculuğu için de azık lazım. Tabii ve tezevvedû fe inne hayle zâdit takva. Azıklanın, azık tedarik edin buyuruyor ayet-i kerime bize. Hayre zâd et takva. Azıkların en hayırlısı da o ahiret yolculuğunda takvadır. Hiçbir şey kâr etmez insana. Takvası, Allah'tan korkması, sakınarak, çekinerek, dikkatlice kulluk yapmış olması kâr eder. En hayırlı azık takvadır diyor ayet-i kerime bize. Burada da ölülerinize azık olarak telkin ediniz, la ilahe illallah. Çünkü o yolculukta ona en çok o lazım. Yolcuya nasıl yiyecek lazımsa o kimseye de o lazım. O halde ölmek üzere olan kimseye onun kızmayacağı bir kimse. Çünkü ölüye kızacağı bir insan tam böyle asabının bozulacağı gördüğü zaman, canının sıkılacağı bir kimseyi karşına getirirsen en sonunda en büyük kötülüğü yapmış olursun. O kızgınlık da o, şuuru zaten tam değil şey yapar. Sevdiği, öyle kızmadığı bir kimse şöyle de diye de söylemeden yavaşça la ilahe illallah, la ilahe illallah diye kelime-i tevhidi telkin edecek. Neden? Bir kimsenin ahir kelamı la ilahe illallah olursa o şey yapmış oluyor. Yani ehli cennet olmuş oluyor. En son anda onu demek büyük nimet. Bir arada baktınız dudaklarını kıpırdattı la ilahe illallah dedi. Ondan sonra laf karıştırmayın ki en son sözü o olsun. Yani bu ölülerimize karşı en son anda yapılacak vazifelerimizden birisidir. Çünkü la ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Bizim mahalleye bir hoca gelmişti. Çocukları çağırıyor sokaktan. Gel bakalım buraya. Hepsi toplaştılar, yanına geldiler. Diyor ki, ben size şimdi diyor bir demet anahtar vereceğim. Bunu gidin, istediğiniz kimselere dağıtın. Herkes, çocuklar tabii böyle, hoca ne verecek diye bekliyorlar. Bak diyor, la ilahe illallah diyeyim bakalım diyorlar. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır diyor. Cennetin kapısı la ilahe illallah'la açılır, insan cennete öyle girer. Alın bu anahtarları, koyun cebinize, önünüze gelene la ilahe illallah deyin. Hakikaten duyduk ki mahallenin çocukları evine koşan, çocuklukça bir duygusuyla sevine sevine, al anne sana cennetin anahtarı, al abi sana cennetin anahtarı, hepsine la ilahe illallah dağıtmışlar. Şakanın ötesinde işin doğrusu da o tabii. Allah-u Teala Hazretleri bizi iman ile, İslam ile, Kur'an ile yaşasın. Son nefesimizde o kelime-i tayyibe münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek emanetimizi teslim etmeyi nasip eylesin. Amin. Cehennemden azat eylesin. Amin. Cennetine dahil eylesin. Amin. Cennet içine Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin liva-ül hamdi altında haşr-ı cem olan bahtiyarlar arasında bizleri de ilhak eylesin. Amin. Duyet-i cemaliyle cümlemize ikram eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha-i Şerife. Seyyidina Muhammedin. السلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى الطريق المستقيم. اللهم بلغ وأوصل مثل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأزواجه وأولاده وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع أنبيائك وأوليائك وعلمائك وسلحائك وأهل طاعتك وأتباعهم وإلى أرواح كل من ساداتنا ومشائخنا من الصحابة ومن من أبي بكر الصديق وعلي المرتضى إلى أبينا السيد محمد سعيد بن إبراهيم البرشري وإلى أرواح سائر الخلفاء والتابعين والمنسوبين والمريدين والمحبين قدس الله أسرارهم العلية وبلغ اللهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقربائنا ومن له حق علينا ومن وصانا بالدعاء الخير ولأحبابنا وأصدقائنا وأساتيذنا ولأرواح ذوي الخيرات والحسنات وخاصة لروح إسكندر باشا والمدفونين جوار مسجده وإلى أرواح القزاة والمجاهدين والشهداء أجمعين وسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم نور مقابرهم وروح أرواحهم وارفع درجاتهم ومراتبهم وارض عنا وعنهم اكرمنا واكرمهم زدهم وزدنا نورا وسرورا وبهاء وبهجة. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا وشف همومنا بحث هوائجنا كلها وعلمنا بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار واحشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا استجب دعواتنا بحرمة أسرار سورة الفاتحة.